राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 27 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सुरगाश्रम राम जो हूँ मैं हूँ ऐसा सबको अनुभव है, पशुओं को भी है। कुत्ता बोलता है कि मैं बैठो तू क्यों आयो, कुत्तो दे कुत्तो घूर रहे हो कि मैं बैठो तू क्यों आयो। तो हूँ पना सब में है, ये हूँ पना है संसार है, और मैं हूँ मैं हूँ, मैं होने से हूँ है, तू है, यह है, वह है, ये है, और मैं पड़े से हूँ है, तो मैं पड़ा है यही बंधन कारक है। मैं पड़ा है अपना प्रकृति, ये विशेष ध्यान देना है। परा प्रकृति जीवात्मा है और अपना प्रकृति जड़ है। भूमि रापो नरो वायु मनोबुद्धि अहंकार अहंकार ये जड़ प्रकृति है। तो अहम जड़ प्रकृति है, ये निश्चय है। तो भगवान है, भगवान से नीचे है जीवात्मा, जीवात्मा से नीचे है जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति में जीवात्मा नीचे आ गया। मैं हूँ, मैं हूँ, तो अहंकार करने से हूँ हो गया और हूँ है और से मैं हो गया। मैं के साथ हूँ लगता है, मैं नहीं है तो है ही होगा। मुँह साथ में हूँ, मैं नहीं होगा तो है। जब तू है, यह है, वह है, ऐसे ही मैं नहीं है, है। और मैं उड़ते हूँ होता है, तो मैं पना ये है नहीं, ये अपना प्रकृति है, आप है परा प्रकृति। अहंकार है यम में भिन्ना प्रकृति था अपरे यम अपरा यम इतस्तु न्याम प्रकृति मिधि में परम जीव भूता जीव भूत जीव रूप बना हुआ परमात्मा ही है। जीव रूप बना हुआ वो परा प्रकृति जीव भूत और मैं पण है ये प्रकृति जनता प्रकृति ये संसारी। ये मैं होने से ही संसारी हो गया। जन्म मन में आ गया मैं होने से, तो मैं नहीं है अपना स्वरूप है, मैं नहीं है उन्हें सब जगह नित्य है सर्वगत स्थानो रसलो सर्वगत है सर्वगत सर्व स्थित हो गई है सब जगह स्थित है। अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम ये न सर्वम इदम ततम उसका नाम है। एक देश में मैं हो गया अपरा प्रकृति अपरा नीचे जड़ प्रकृति, तो मैं है जड़ प्रकृति हूँ वो मैं गाने हूँ हुआ अश्म अश्वदितवा अश्वनी उत्तवा अश अश्वत अश्वत गए उत्तम बोल होता है। क्रीमान अयुज्यमाने और वो साथ लगाओ साथ न लगाओ तो है रूप है अपना, हूँ रूप में है, ये है जड़ हूँ। अपने हूँ की मुख्यता नहीं है, ये ज्ञान है, हूँ नहीं है, है अपना स्वरूप है, जिनमें सत्ता ये अपना स्वरूप है, हूँ अपना स्वरूप नहीं है, हूँ अपना प्रगति अपना दृढ़ प्रगति मनो बुद्धि अहंकार अपरा अपरा यम अपरे यम। तो मैं प्राण नहीं है तो अपनी सत्ता रही है, वह सत्ता परमात्मा की सत्ता एक है, परमात्मा एक है, सत्ता एक ही है परमात्मा की, वो सत्ता एक है। तो अपना स्वरूप मैं नहीं है, तो अपना स्वरूप है, मैं के बिना है ही रहेगा, मैं होने से ही हूँ होता है, नहीं तो हूँ नहीं होता, है ही रहता है, तू है यह है वह है, तू है यह है वह है, और मैं हूँ वास्तव में नहीं है, है सत्ता सर्व है, होते ही मुझे ही रहता है। तो अपना स्वरूप है मानो, है हूँ नहीं अपना, है अपना स्वरूप हूँ, है अपना प्रगति अपना प्रगति जल है भूमि, हूँ है पृथ्वी, ये पृथ्वी आदि को मना तब हूँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ वेदों वाली अपर प्रगति, आठ वेदों वाली। तो ये सूक्ष्म रूप है अहम, स्थूल रूप है पृथ्वी, पर तो है तो एक जाति, जाति जड़ जाति जड़ है, ये जड़ है और वह चेतन है, और मैं भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, तो वह मैं नहीं है, सत्ता है, सत्ता सत्ता रूप से जिनमें सत्ता है, चेतन सत्ता है, चेतन ज्ञान स्वरूप सत्य चेत आनंद रूप है, आनंद रूप है। इस वास्ते कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरसी, सहज सूरसी वो आनंद सत्य सत्य स्वरूप है। नींद आती है तो नींद में अहम नहीं रहता, सुख से सोया सुख रहता, ऐसा सुख से सोया कुछ ही पता नहीं, मेरे को कुछ पता रहता है, सुख से सोया तो सुख रहता है, अहम नहीं रहता, अहम अविद्या में लीन हो जाता है, अज्ञान में लीन होता है, स्वप्न में जागृत में रहता है, सुषुप्त में रहता गौर दिन में अंग लीन हो जाता है, पर सुख रहता है, सुख ऐसा सुख से सोया। तो ये जीव बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और शैल सूरसी, शैल सूरसी सुख जी पैदा नहीं होता, शेर स्वाभाविक सुख रूप है, क्योंकि सतचित्र आनंद, सतचित्र आनंद चित्त ज्ञान रूप वो आनंद रूप है, तो सबका आनंद रूप, आनंद रूप इसमें सुख सबको अच्छा लगता है, सुख के साथ जाति एकता है, इस वजह से सुख अच्छा लगता है, और सुख काम से भी सुख हो, राज्य भी सुख हो, सत्य भी सुख हो, और गुणाती भी सुख, गुणाती सुख आनंद हो, आनंद है, सुख अत्यंत गम, अत्यंत गम यात्रा बुद्धि अत्यंत गम सु मातेन्द्रियम या तदगुरु ग्राह्य मातेन्द्रियम वैत्य सुखमातेन्द्रियम अत्यंतम सुख मे वो अत्यंत होता है तो सात्व आत्मबुद्धि प्रसाद जो मैं सात्व परमात्मा बुद्धि सुख पैदा होता है वहां बुद्धि भी लीन हो जाती है बुद्धि काम नहीं करती वो गुणातीत सुख है आनंद सुख सच्ची आनंद सुख है तो अपना स्वरूप व सत्ता रूप मैपन नहीं मैपन छूट जाता है निर्गुण निरहंकार विहाय कामान ये सर्वान पुमान सत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार ममता भी गई अहंकार भी गई तब शांति मचते ऐसा ब्राह्मी स्थिति उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नाम प्राप्त हुए थे सत्वामस्यावान्तकाले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार तो क्या हुआ वहा क्या हुआ कि ब्राह्मी स्थिति हुई ये ब्रह्म की स्थिति है यद सांख्य प्राप्त सांख योग और कर्म योग दोनों से ये प्राप्त होती है ब्रह्म में स्थिति फिर भगवान में हो जाना भक्ति योग वो ब्रह्म में स्थिति भी भगवान में ब्रह्म स्थिति ज्ञान योग में शांति कर्म योग में इस वजह से बिहार कामान या सर्वान उमान स्वर्ग निष्प्रिय निर्मो निरहंकार है सर शांति में गच्छति शांति प्राप्त होता है शांति होती है कर्मयोग में ब्रह्म स्थिति ज्ञान योग में तो कर्मयोग ज्ञान योग दोनों समकक्ष है संघ योग पृथक बाधा प्रबंधन देने पड़ता एक मप्यास सम्यक हो गई और विनती फलम भक्ति योग रहना है भगवान के साथ संबंध होता है भक्ति योग का भगवान के साथ वो भक्ति योग होता है ये कर्मयोग ज्ञान कर्मयोग ज्ञान योग कर्मयोग जगत के लिए ज्ञान योग अपने लिए भक्ति योग भगवान के लिए ज्ञान योग अपने लिए कर्मयोग संसार के लिए भक्ति योग भगवान के लिए तो भगवान के लिए तो भक्ति योग है तो भगवान का हूं मैं मेरे भगवान है ये भक्ति योग का सबसे श्रेष्ठ माना इसमें मतभेद है कहीं ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं कहीं भक्ति योग को पर योगास्त्र माया प्रोदा भागवत में और गीता में भक्ति योग मुख्य बताया भक्ति योग चतुर्वेदा बजे मैंने उसमें ज्ञानी को उसमें जो ज्ञानी शब्द है वो प्रेमी का वाचक है ज्ञानी से भरतवर ज्ञानी मानो विशेष ज्ञानी जानने वाला तो पंद्रह अध्याय में ज्ञानी बताई ज्ञानी सर्वविद सर्वविद का सर्वविद ज्ञानी तो आत्मा में था वही ये मेरे मजो जनाती पुरुषोत्तम सर्वविद भक्ति मम सर्वभवेन वो सर्वविद है इस वक्त ज्ञानी को सर्वविद को भक्त का नाम है दादा सर यो माम है मूढ़ो जाना थी पुरुषोत्तम भगवान को जाना ये द्वाप महापुरुष हो लोग ये लोक है द्वाप महापुरुष लोक है लोक है इसमें द्विधा निष्ठा लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग है अलौकिक उत्तम पुरुष तू अन्य द्वाभिमो पुरुष और लोक है और उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इतिहास कर यो लोग ईश्वर यशमात क्षरम अति तो हम अक्षरादि विजय उत्तम अक्षर जल प्रकृति अक्षर पर चेतन प्रकृति अक्षरादि उत्तम अतोष में लोग पुरुषोत्तम ये उत्तम पुरुष होता पुरुषोत्तम तो सबसे श्रेष्ठ बताया भक्ति योग फल बताया ये गीता ही कहती है तो वासुदेव सर्वम ये ज्ञानवान है ज्ञान की ये बात है सब कुछ परमात्मा है सब कुछ परमात्मा है अपरा प्रकृति आ जाती है परा प्रकृति भी आ जाती है भगवान भी आ जाते भगवान ये परा परा दो प्रकृतियां परा प्रकृति में जब अपरा प्रकृति मिल जाती है तो ये जीव हो जाता है ये जन्म मरण में जाता है आम के कारण से आम है अपरा प्रकृति जन्म और जन्म गया तो मरना बाकी मर गया तो जन्म न बाकी ये बाकी पक गया था जन्म गया तो मरना बाकी है मर गया तो फिर जन्म न बाकी जन्म गया तो मरना बाकी जन्म और मरो जन्म मरो जन्म जो देह छोड़ जाए परमात्मा प्राप्त हो जाए तो जन्म मन मिट जाता है यो मां बोलो जाना थे पुरुषो तुम जाना थे सर सर्वितु वो सर्वितु इस वास्ते ज्ञान ही होता उसका भजती माम सर्वभावेन सर्वभावेन माम भजती सब भगवान ही भजन करता है सब जगह भगवान है भगवान है मेरे भगवान है मेरे तो गिर कर गोपाल दूसरा न कोई मेरा भाई है ये कहा मेरा तो गिर कर गोपाल दूसरा न कोई ना कोई नहीं मेरे तो गिर कर गोपाल दूसरा न कोई चाके से गौरव मेरा पति सोई मैं तो गिर कर गोपाल दूसरा न मेरे तो गिर धर गोपाल मेरे तो गिर धर गोपाल एक भगवान प्राण हो जाए कल बात कही थी ना कम से एक भगवान को बड़ा माना क्योंकि ममई वंश हो और ईश्वर अंश थी वो विनाशी ईश्वर के पास तो परमात्मा है नवैवान सो तो ईश्वर मेरा है भगवान मेरे भगवान मेरे मौजूद है साप अनजान बिल्कुल अपट कर्म भैरव खींच लो भगवान भक्ति देखते हैं उनको पूछते क्षर अक्षर क्या बता धर्म भाई तो खींच धावड़ी पड़ तो खींच जो दुपहरी कर दी भगवान बोले भगवान भक्ति देंगे सबरी की भक्ति देगी भक्त्या तुष्य केवलम नसगुण ही भक्ति प्रयोग माधव भक्ति आदर्श केवल अपने से गुण है, भक्ति आदर्श ये भजन तो तमाम भक्ति मई देते हम ये तो समोह सर्वभूतेश समोह सर्वभूतेश नमः विष्णु जय प्रिया ये भजन तमाम भक्तिया मई ते तेष साप्य भक्ति आए ये भजन तो तमाम भक्तिया तो मई देते सब दूरा हो गया दूरा हो गया भगवान भक्ति तो ये दूरा पर भक्ति का क्यों है ये भक्त का काम है भगवान को दूरा करो प्रेम बढ़ो प्रहलाद ही को जन पहान से परमेश्वर कर दियो पत्थर में से भगवान दिखा दियो पत्थर में दिखाया भगवान को पत्थर में से भगवान ये दिव्य बात पत्थर फट गया भगवान तो थे ही वहां सब जगह है तो पत्थर में भी है पत्थर में निकाल प्रेम ऐसे ही पत्थर मेरे भगवान निकाल ऐसे फैला दी महाराज लक्ष्मी जी डर गया देवता सब लग गया एक एक श्लोक एक श्लोक हर वर्ष एक श्लोक एक श्लोक ज्यादा सोते कटे ठहरे नहीं बड़ी पड़ी जिंद लक्ष्मी जी क्या भी मैं डरू ऐसा रूप देखा नहीं मैं कान का रूप है बल्ला भी सुधा के गोदी में एक हाथ में है एक हाथ है पशु राजी में चाहते हो गए भगवान पशु न मृग न मानुष न पशु है मनुष्य चार हाथ पशु हालत नहीं हुए हा महाराज वाह बड़ी बड़ी भिजे नहीं मारे अर्जुन डर गया विराट रूप देखा आख्या इन्हें को भगवान को भगवान आप कौन हो कारू कार लोकान समान तुम्हें प्रवृत्त यहां को आए हैं कि सबका संगा रहने आया ऐसा भगवान महाराज ये हिंदुओं ने भगवान हिंदुराज भगवान है अनाहारम भोनाहारम पत्रम पुष्प हिले हुए अनाहारम और भोनाहारम दुर्गा आदमी भगवान है हमारे भगवान है ऐसे सौम्य रूप से हमारे हिंदुओं का भगवान हिंदू ऐसे गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण